Jo tinc un amor petit i llaminer com un infant. Un amor escadusser que mossega l'esquer i no se'n passa l'any. Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós, com una magrana. Jo tinc un amor a mi que mata de gust i que es mor de ganes. Ni sec, ni tràgic, ni pactat, ni etern, ni màgic, ni llogat, rejant-me pels descosits. Tinc un amor petit, tinc un amor petit. Jo tinc un amor petit, nou com el temps de la saó, que es crema com l'encenat, arriba a cavall i s'enfila als balcons. Jo tinc un amor company que no du records ni deixa penyora. Jo tinc un amor per tu que es posa a ballar quan li donen cordes.